Przeszliśmy z gór, okrytych przez róg. Z las i pakiet owianych legendą. Wieczne słońce dawało nam moc zmagania z naturą, zbierało nasz krok. Nie było tu nic, gdy nastał nasz czas. Żarały żywioły, a plony niszczył wiatr. Potem krwią znaczyliśmy ląd, by wznosić mocarstwa i mieczem lecić zło. Ogień dawnej wiary czeka w nas, aby białym bogom zwrócić tron. Antychrysta sztandar w niebo wznieść, mogłe plemię krzyża strącić w broń. Cóż nieznanym złożyliście broń, by bogom Judei poświęcić swój dom. Walka i prawda nie służą za cel, bo wiedza i duma zmieniły się w grzech. Wszystkie pojęcia straciły swój sens, gdy czarne jest białe, a dobro jest złem. Nie będzie tu nic, gdy minie nasz czas, gdy runą potęgi zatrute przez jad. Ogień dawnej wiary czeka w nas, aby białym bogom zwrócić tron. Antychrysta sztandar w niebo wznieść, podłe plemię krzyża strącić w mrok. Zbliża się dzień, gdy uderzy nas głos, niosąc swój blask, jak pochodnia przez noc. Czekamy wciąż na biedny dzień zgieł. Głos mówi nam, co jest dobrem, co złem. królestwa na gruzach wielkości imperium sprzed lat. Jakie spojrzenie oglądasz ten świat? Jak długo będziesz po stronie tej snał? Jak długo będziesz w obronie? krzyż. Jak długo będziesz nawracał do zła? Jak długo możesz oszustwem tym żyć? Jak długo będziesz po stronie tej stał? Jak długo będziesz w obronę brał krzyż? Jak długo będziesz nawracał do zła? Jak długo możesz oszustwem tym żyć? By ślepych tak samo jak ty, odpornych na prawdę, rażąco jak świt. Wielu zbrodniarzy gotowych już dziś z jego imieniem na ustach się bić. Jak przed wiekami przewagę tą mieć, pod płaszczem kościoła bezkarnym i złym. W lochach klasztornych gatować na śmierć, w chamie przebranym nie płacić za nic. Jak długo będziesz po stronie tej stał? Jak długo będziesz w obronę brał krzyż? Jak długo będziesz nawracał do zła? Jak długo możesz oszustwem tym żyć? Jak długo będziesz po stronie tej stał? Jak długo będziesz w obronę brał krzyż? Jak długo będziesz nawracał do zła? Jak długo możesz oszustwem tym żyć? Straciłeś swą twarz, dawno powinna ustaną już być. Systemem zbrodniczym wyzysku i ukarstw, tuczonych na biedzie jak świnia na rzeź. Za prawdę i świętość uznałeś ten fałsz. W labirynt domysłów wpuszczony jak kret, ciągłym rozterkom poddany co dnia. Musisz rozstrzygać gdzie zgoda, gdzie grzech. Jak długo będziesz po stronie tej stał? Jak długo będziesz w obronę brał krzyż? Jak długo będziesz nawracał do zła? Jak długo możesz oszustwem tym żyć? Jak długo będziesz po stronie tej stał? Jak długo będziesz w obronę brał krzyż? Jak długo będziesz nawracał do zła? Jak długo możesz oszustwem tym żyć? Thank you. Sei carne.